Policie České republiky, prosím. Prosím, rychle pomoc, přijďte se, prosím. Uklidněte si, pane. Zákonné prostor a prosím, kde se nachází. Já jsem nějaký černý místnosti, vůbec nic nevidím, že tady tam uklidnej. No já potřebuji adresu. A nevím, jak se jste se na tom něco urazili, nebo co? A jak to tam vypadá, tak to vypadá. Učidela všude nástroje, než vstoupíš, tak si utří svoje koule v oboje. Vaše špinavý od krve a od noje. Já byl zrozen utrpení a zkořen bolesti. Ty nejseš oden učení, ale hnedka přijdeš po kosti. Dosti bolesti zažije každý, kdo se vstoupí. Svojí krve se napije, ještě svý koupí. Houpí mi tu pomáhá udržovat čistotu. Před chvíli mi pomohl na porcova prostatu. Podstatu mučení vidím po malém utrpení. Po malém učení, až se lidem zuby pění. Pozdění začíná popadne hladovění. Ty smrde, neměl ses narodit, teď budeš marodit. Tady v tohle pokoji, tady perro nestojí. Nikomu, jenom mě, jako na hnoji pach krva, seš na přístroji. Který ti rozkrojí tvoje ústrojí, pohlavní, buraní, otravní. Jednoho si vyberu, dám ho do klece, prosby neberu. Vezmu sekeru, seknutí do češk veškeru. Krev vystaju, škyta malušky, sextošky, kterou jsem nadrtil, vyšňupal. Koule jsem ti rozdupal. Učitel, tři pokojem učitel. Kyselina do hrdle, na ruce palečnice. Do kříchcu sedí u prdavle břišní tanečnice. Ruce brokovnice a zresla pilka na údy. My jsme strašný trůdy, máme rádi všechny odrůdy. Jako dobr, jako tu ženskýho skučení. Mám do svýho vzlikotu i tvýho knučení. Honím si čuráka, když slyším chrčení. Čtyři by ti nechám kapat vodu na čelo. Kakat by se ti přitom asi zachtělo. Tvoje tělo se chvělo bolestí a strachem. Záznamy o mrtvých si vedem štabachem. Do koních pokojů ozývaj se jenom střeky. Máme steky, krve řeky, cítíš odpálený špeky. Kartel, Records, Robka, pitva, Feed, Mixon. V Robkově pokoji jdeš, třípe jeden Jackson. Sekáček, prsty štípe a nůž poci střípe. Můj oblíbený pohrabáč se ti ve voku lípe. Přes utrhání nechtu až po španělskou botu. Čeká tě upálení jako pochodeň k plotu. Zažiješ ústotu na bodlej, na hrotu. To máš to, že jsi zvonil péro na kraček potu. Tři pokoje učitel, řebíky do chodidel. 20 rodidel letí do svodidel. Tam jsem jim umrdal, pohonil, našukal, nadrdil, zamotal, vyhulil, vyšlupal. Tři pokoje učitel. Tři pokoje učitel, učitel, tři pokoje učitel. Pokoje mu činelci, tři pokoje, tři.